Alex Warren, Back in Music en Fever Dream, alarmschijf deze week. Ja, de vraag is niet of, maar hoe groot de hit dit wordt, denk ik zomaar. Welk leuk verhaal gaat er schuil achter jouw bedrijfsnaam? Daar zijn wij benieuwd naar. Misschien werk je voor een bedrijf, misschien is het je eigen bedrijf. Misschien rij je in een bestelbusje van een bedrijf en is het er heel groot op bestickerd. Soms zijn die herkomst van de naam gewoon heel geestig. Wij willen het weten. Yvonne, ik ben wel benieuwd, zonder dat je ook maar iets verklapt. Is dit jouw eigen bedrijf of werk jij voor dit bedrijf? Ik werk voor dit bedrijf. Ik ben interieurverzorgster hier. Oké. Je bent interieurverzorgster bij het bedrijf. Oké. Dan zou dat nog wat weggeven. De bedrijfsnaam is, Yvonne? Zwitter. Zwitter, dus S-W-I-T-T-E. Klopt. Wat is de herkomst van deze naam? Heb jij meteen een tak in je hoofd? Een gevoel erbij? Ja, ik tast eigenlijk volledig in het duister. Dit zou bij mij alles kunnen zijn. Ik zie wel iets als een soort van dienstverlening voor me. Dus weet ik veel, iets waarbij werklui komen. Oh zo, dus ja. Dat er iemand naar je huis kan komen. Ja. Dus bel Zwitter maar even, want de gootsteen is verstopt. Exact. Ik zit een beetje in de hoek dat je de naam verbastert. Dus ik zou zeggen een beetje een Fries bedrijf. Zwitter, beetje zo witte, maar weten. Niet geen Friese gaan nadoen hoor. Dus ik denk dat het iets van een kennisbedrijf is. Ik kan het nog niet echt benoemen. Misschien dienstverlening ging ik wel op aan. Misschien is het iets van belastingadvies. Zwitten. Maar ik weet dan niet. Dus ik denk een verbastering van het woord. Van witte wel. Wij witten het wel. Maar dan zitten we niet in Friesland. In dat kader zou het ook nog een schilder kunnen zijn. Wij witten het wel. We komen er niet uit. Of zal het goede antwoord erbij, Yvonne? Nee, helaas niet. Nee, wij zijn een sportschool met fysio. En waarom heet het dan Zwitten? Nou, wij zitten in Buitenpost. En dat is inderdaad in Friesland. En dat betekent, eigenlijk heet het zweten. Juist. Dus, nou. Dus hier kom je om lekker te zwitten. Ja, precies. Juist. Wat grappig. Dan zijn we toch een beetje in de juiste hoek. Oh, helemaal niet gek. Hey, maar de sportschool, die heet dan Zwitten? Ja, klopt. Zodat je er lekker kan zweten. Precies. Ja, het vindt ook weinig agressief. Weinig power voor een sportschool, snap je? Ik vind het heel leuk. Oh. Maar normaal heet een sportschool de powertrain of zo, weet je wel. Ja, of klopt. Of volcano. Ja. Je denkt, dit heet gewoon, is zeg maar hier in Alkmaar zou je zeggen, zweten. Ja, ja. Wat je komt doen, dat zo heet het. Ja, precies. Nou, die Friesen zijn altijd wel lekker duidelijk even. Nee, absoluut. Ja. Hey, maar, jij bent daar interieurverzorgster, jij maakt daar dus veel schoon. Dat lijkt me een hele klus in een sportschool. Ja, precies. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus ik maak heel veel plezier hier. Ja, wat wordt er een beetje geswit daar? Heb jij veel te doen? Ja, zeker. Ja. Ja, rond de sportapparaten allemaal. En de douches en de wc's. En de fysioruimtes natuurlijk. Ja, exact. Ja. Nou, zet hem op weer vandaag, hè. Werk je weer in de zwit. Precies. Dag Yvonne. Hey, bedankt. Hoi. Moet je nou ook een voorbeeld hebben van zo'n naam en de geinige herkomst? Ja, dan gaan wij raden en dan horen we graag van jou wat nou het verhaal is achter jouw bedrijfsnaam. Dit is Key Music, ATC, Around the World. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink, I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Not another word, just la la la la. It goes around the world, just la la la la. It's all around the world, just la la la la. And everybody's singing la la la la. And now the bells are ringing la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Ja, het zijn natuurlijk wel spannende momenten voor mensen die bijvoorbeeld vastzitten in Dubai. Deze Nederlander, die zit daar bijvoorbeeld. Ik viel echt om. Ik heb die vuurbal gezien tegen Burj Al Arab, hè, het iconische hotel. Ik hoorde die drone aankomen. Ja, hij zag dus die drone aankomen. Andere mensen hebben ook raketten in de lucht gezien. Dit was te horen bij Hart van Nederland. Ja, door de oorlog vliegt er vrijwel geen vliegtuig meer van en naar het Midden-Oosten. Dat blijft nog wel eventjes zo. KLM heeft in ieder geval laten weten dat ze tot en met 5 maart niet vliegen. En het belangrijkste thema bij de gemeenteraadsverkiezingen is wonen, blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. 2/3 van de mensen die werd ondervraagd maken zich zorgen over het woningtekort. Ze vinden dat de gemeente meer moet doen om het op te lossen. Ja, nog dik 2 weken, dan is het zover. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De stempassen al binnen, hoor. Ja. Ja, ik heb ze echt op de goede plek gelegd dit keer. Oh ja. Ja, vorige keer bij de verkiezingen, bij de landelijke verkiezingen. En toen was ik ze kwijt. Nog op z'n kop in de kliko gelegen. Uiteindelijk bleken ze 1 kastje links van de kast waarin ik ze dacht gelegd te hebben. Toen lagen ze tussen de Monopoly en Risk. Ik moet zeggen, ik ben echt veel minder excited dan bij de landelijke verkiezingen. Ja. Ik doe dit omdat ik denk, ja, fantastisch dat we mogen stemmen. Maar ik voel geen kriebel in mijn buik. Zo eerlijk moeten we zijn. Gemeenteraadsverkiezingen, nou ja, niet saai. Terwijl het natuurlijk wel iets meer concretere impact heeft op jouw leefomgeving. Dat is het gekke. Daarom. Ja. Over gemeentes gesproken. Waarom heet het plaatsje Doodstil, Doodstil? En Seksbieren bijvoorbeeld Seksbieren? Nou, dat zijn vragen waarop aardrijkskundeleraar Dennis Schmeijer uit Drenthe antwoord geeft. Hij maakt filmpjes hij staat dan eigenlijk met zijn selfie-stick voor bijzondere plaatsnaamborden, zoals Doodstil bijvoorbeeld dus, of Seksbieren. En hij legt dan uit waar die namen vandaan komen. Dat post hij op zijn socials. En die filmpjes doen het erg lekker, gaan regelmatig viral. Hier heeft hij een uitleg over Seksbieren. Seksbieren is vernoemd naar een oude paus uit de 2e of 3e eeuw. Dat moet ik even weer terughalen. En die paus heette Sixtus. Dus ja, een heel andere betekenis dan leerlingen vaak denken. Of hopen. Ja, of hopen, ja, inderdaad. Oh. Ja, dat was horen bij RTV Drenthe. Heeft dus te maken met de gelovigen, dus de seks. En hij heeft bijvoorbeeld ook filmpjes gemaakt over muggenbeet, het plaatsje. Oh, dat ken ik. Ik ben wel eens op vakantie geweest in muggenbeet. Op vakantie in muggenbeet? Ja, ja, ja. Nou, en daar op vakantie? Ik bleef me maar insmeren met beet of date, of hoe heet het ook alweer. Maar is dat een leuke plaats van? Ik kan me niet meer herinneren als kind. Wij zijn nog als kind een keer op familieweekend of zo geweest in muggenbeet. Overijssel ligt het. En waar komt het vandaan? Dat heb ik eventjes niet paraat. Dan moeten we dus zeker kijken bij Dennis zijn, naar de filmpjes van Dennis Schmeijer. Ja. Hij gaat ook nog op zoek naar Emmer Kopaskum, waar dat vandaan komt. Oh, dat ken ik nog. Toen was geluk heel gewoon. Daar kwam zus vandaan. Ik heb dat nooit gekeken. Dat is ook heel oud. Ja, toen was gelukkig heel gewoon. Ja. Ja, met Jaapie Kooijman. Ja. Met Cox. Ja, het was de televisie nog in sepia voor me. Ja, dat Mattie en Marieke. Ja of nee komt eraan. Na Shakira, dit is Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world. Caught up in a rat race. Concrete jungle life. Sometimes a mad place. It's you and me. It all bottled up and release your energy. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Chance to cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. To a zoo, come on.

Nee. Ik moet zeggen, ik kom weinig op Marktplaats, maar... Ja, er zit niet zo'n onderhandelaar in mij. Ik vind het moeilijk om überhaupt te onderhandelen. Ik vind het gewoon lastig. Ja, jij bent conflictvermijdend. Dus je kan, van jou, ja, je kan aan jou alles aansmeren. Je hebt ook een keer een nagelsetje in Abu Dhabi gekocht. Geloof ik €200. Klopt. Van een straatverkoper. Dus onderhandelen, nee. Dus je kan zeg maar... Ik denk dat als je Mattie tegenkomt op Marktplaats... en als hij iets van jou wil kopen... dan zou je andersom terug kunnen onderhandelen. Dus dan zou je tegen Mattie kunnen zeggen... oké, deze tuintafel staat er voor €50 op. Maar ik heb me toch bedacht... je mag hem voor €65 ophalen. En dan zegt Mattie alsnog ja. Wat een goede deal. Ik kom er nu aan. Maar ik herken het wel, maar ik zit ook bijna nooit op Marktplaats. Als ik iets te verkopen heb, ik zeg nu wel tuintafel. Wij hebben eigenlijk letterlijk een hoge tuintafel te verkopen. Dus daarvan denk ik, moet ik toch wel dit voorjaar op Marktplaats. Kijk eens aan. Okay, ja. Wat hij mag voor €65 hebben. Dus weet je, ik wil 70. zelf halen. Ja, volgende look, Pipo de Clown. 3, 2, 1. Nee. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind Pipo de Clown veel een beetje eng. Mag ik toevoegen dat ik zie niet voor me hoe Pipo de Clown eruit ziet. Het is ook een beetje voor onze tijd. Als een clown? Maar ik vind de toevoeging Mama Lou ook zo irritant. Mama Lou. Pipo de Clown en Mama Lou. Ja. Nee, ik vind helemaal niks. Oh. Pipo de Clown. En die en die wagen, want dat is ook weer zo'n... Huifkar. Nou, Pipo-wagen wordt het dan ook vaak genoemd. Pipo-wagen, ja. En die term is dan ook weer helemaal in zwang... bij mensen die een B&B bijvoorbeeld runnen in het buitenland. En dan kun je ook nog de Pipo-wagen huren. Ach, houd toch op. Kijk, daar komen ze. Maar kijk... Dit heeft er natuurlijk ook mee te maken. Mijn moeder had het dan wel eens over Pipo de Clown. Of zeg maar de generatie voor ons. Wat wordt zeg maar onze Pipo de Clown? Bas en Adriaan. Juist. Ik vind dat wij zijn niet opgegroeid met Pipo de Clown en Mama Lou. Wij zijn opgegroeid met Bassie en Adriaan. Ja, maar kijk, als Jip gaat natuurlijk over 20 jaar zeggen... kap nou eens over Bassie en Adriaan, man. Ja, dat klopt. Hij heeft dan Boomba. Ja, want ik denk ook wel eens, zeg maar, zoals mijn moeder zeg maar vol passie over Wim Kam kan praten. Oh ja. Denk ik, zo praten wij over André van Duin. Ja. Dat denk ik dus. Maar dat iemand die nu geboren wordt... die denkt toch ook over 30 jaar... André van Duin, ik heb geen idee. Ja, dat klopt, ja. Of Carlo en Irene. Exact. Die is misschien nog wel sterker, want André van Duin... vind ik ook al wel, de generatie voor ons... loopt ook heel erg weg met André van Duin. Ik denk dat wij nog sterker die Telekids-generatie zijn. Ja, dat klopt. Ja. Laatste, Luc. Een oplader huren. 3, 2, 1. Nee. Ja, wat een uitkomst is dat. Waar doe je dat dan? Nou, op Schiphol bijvoorbeeld, heb ik de laatste keer gedaan. Was mijn telefoon bijna leeg. En dan loop je naar zo'n kast toe en dan installeer je nog even een app. En dan druk je op cassette 6 in die app. En dan schiet die cassette open. En dan krijg je gewoon een powerbank mee. Oh, wat handig. Ja, dan staat er volgens mij wel €20 gereserveerd... vanaf je betaalpas voor het geval dat je hem niet terugbrengt. Maar dan kan je gewoon heel Schiphol door. Met die powerbank moet je uiteindelijk wel weer terug om dan dat ding... Want ik ken wel het concept dat je bij festivals ook wel eens van die kluisjes kasten hebt. Ja. Dat je hem dan even een uurtje of anderhalf erin kan leggen. Dat is een beetje hetzelfde natuurlijk. Ik probeer mezelf ook wel eens in zo'n kluisje te proppen om even op te halen. Dat is lastig, hè? Ja. Dat is moeilijk. Zeg ja of nee in 3, 2, 1, J-A-N-E-E. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Let to face. I'll take my pride.